Nie promocji i tabeli oprocentowania. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup komputer Acer Nitro z procesorem Intel Core i5 i grafiką 2 giga za 3699 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 13, wtorek, 12 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Niedozwolone dodatki w mięsie są wyniki kontroli inspekcji handlowej. Wiatr traci swoją moc, ale sprzątanie po wichurze na południu kraju trwa. Jest zgoda rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego na udział sportowców w olimpiadzie w Korei Południowej. Wcześniej za doping MKOL odsunął Rosjan od udziału w niej. Surowe mięso, jego wyroby pod lupą inspekcji handlowej. Zakwestionowano produkty z ponad 40% skontrolowanych sklepów i hurtowni. Wiele produktów zawierało składniki, których nie powinny mieć. Na przykład tatar i hamburger wołowy z dodatkiem wieprzowiny. W części produktów znaleziono konserwanty. Wydano prawie 40 decyzji dotyczących zafałszowania lub niewłaściwej jakości produktów i o wycofaniu przeterminowanego mięsa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że zgodnie z prawem do surowych wyrobów mięsnych producenci mogą dodawać znacznie mniej niż do wędlin. 1500 razy wyjeżdżali strażacy w związku z silnym wiatrem, jaki wiał na południu województwa śląskiego. Utrudnienia są na kolei. Kilkanaście tysięcy osób nie ma prądu. A więcej od reporterki Radia Katowice. Działania strażaków miały związek głównie z powalonymi drzewami. Uszkodzonych zostało także kilka dachów. Silny wiatr zerwał między innymi dach na budynku kamienicy przy ulicy Cechowej w Bielsku-Białej. Tam trwa jeszcze akcja strażaków, a miejsce zabezpiecza Straż Miejska. Tak zwiało z góry, no i zabezpieczamy tutaj, żeby po prostu nikt tu nie przechodzi. Są odłamki drzewa na liniach energetycznych. Z utrudnieniami nadal muszą się liczyć pasażerowie kolei śląskich. Pociągi nie kursują na linii Żywiec-Zwardoń, która nie będzie czynna prawdopodobnie do godziny 15. Tam kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Ruch powinien wrócić już natomiast na odcinku Skoczów-Wisła-Głębce. W związku z wichurą pozbawionych prądu jest nadal około 14,5 tysiąca odbiorców. To głównie mieszkańcy powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Wichura na Podkarpaciu przysporzyła sporo pracy energetykom. Najtrudniejsza sytuacja jest w Bieszczadach, gdzie w nocy wiatr wiał w porywach do 140 km na godzinę. Łamał drzewa, które spadły badając zrywały linie energetyczne. Większość awarii będzie usunięta do wieczora, mówi dyrektor PGE Dystrybucja w Rzeszowie Andrzej Balicki. Mogą zdarzyć się pojedyncze przypadki, gdzie ze względu na trudny teren, długotrwałe w usuwaniu awarie, gdzie są połamane słupy, zerwane przewody, to być może, że nie uda się wszystkich zasilić, ale to będą jednostkowe przypadki. Wiatr traci swoją moc, ale w górach nadal jest silny. Rosyjski Komitet Olimpijski zgodził się na udział sportowców w olimpiadzie w Korei Południowej, ale każdy może sam podjąć decyzję o wzięciu udziału w zawodach. W ubiegłym tygodniu w związku z aferą dopingową MKOL odsunął Rosję od udziału w tej olimpiadzie. Zawodnicy, którzy zdecydują się na start, będą musieli wystąpić pod neutralną flagą. Większość chce wziąć udział w igrzyskach, są jednak i tacy, którzy uważają to za hańbę. Mówił o tym m.in. trener i działacz sportowy Walerii Gazajew. Wydaje mi się, że występowanie pod neutralną flagą to poniżające dla naszego kraju, poniżające dla naszych sportowców i dla ludzi, którzy z honorem rozsławili nasz sport. Prezydent i premier zapowiedzieli wcześniej, że władze nie będą blokować udziału w olimpiadzie. Żadnemu z zawodników obiecali też wsparcie. Mimo pomocy wielu bezdomnych wybiera życie w pustostanach, gdzie, jak mówią, czują się jak u siebie. Policjanci i pracownicy Caritas przekazali paczki z odzieżą, śpiworami i jedzeniem poznańskim bezdomnym. Tutaj w pustostanie, w budynku bez okien i drzwi mieszka 6 osób, ogrzewa ich piec. Dajemy radę, tak? Zwozimy sobie płyty, mamy węgiel z opieki. Mówi pan Andrzej. Tu jest piękna chawira, panie. Pan by chciał tu mieszkać z nami, ale nie, nie przyjmujemy już. Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ksiądz Marcin Janecki przyznaje, że trudno przekonać bezdomnych do tego, by skorzystali z pomocy schronisk. O takie też miejsca jak właśnie Noclegownia czy przytulisko na Krańcowych, tam prowadzi Caritas, gdzie mogą otrzymać też i pomoc dotyczącą i pracy. Policjanci doskonale wiedzą, gdzie bytują bezdomni i odwiedzają ich, mówi Katarzyna Owsian-Słomińska z poznańskiej policji. Sprawdzają pod kątem przebywania osób bezdomnych, sprawdzają w bazach danych, czy osoby nie są również poszukiwane. Według policji ponad 200 osób bezdomnych koczuje pod gołym niebem w poznańskich altankach czy pustostanach, ale ta liczba może być większa. Jacek Butlewski, Radio Poznań.

Rodriguez. Dzisiaj w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest taki. Trzymająca kciuki mama prosi dla córki Emilki na szczęście i za jej doskonałe wykonanie programu podczas dzisiejszego egzaminu z gitary. Poważna sprawa. Egzaminu z gitary o właśnie gitarowe dźwięki. No to proszę bardzo. Marek Napiórkowski, Artur Lesicki z płyty Celluloid. To tytułowa kompozycja Marka Napiórkowskiego. Takie mamy czasy, że komunikacja jest bardzo szybka. Informacja zwrotna jest taka, że 4+. To jest bardzo dobra ocena. Najlepsza z możliwych ocen na egzaminie, bo znaczy, że jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. 22 i 7 trójek. Chciałabym zamówić piosenkę zespołu Perfect, Nie Płaczewka, dla swojej koleżanki Ewy z Wrocławia z okazji 51. urodzin z najsłodszymi życzeniami.

zespół Perfect w muzycznej poczcie UKF-u. Następny list jest taki: ukf@polskieradio.pl, przypomnę adres. Chciałabym zamówić piosenkę dla siebie. Przede mną przygotowania do przyszłorocznego biegu rzeźnika. 78 kilometrów w pięknych bieszczadzkich okolicznościach przyrody. Plan treningowy jest, tylko motywacji brak. W te ciemne i zimne grudniowe wieczory trudno mi się zmotywować. Bardzo proszę o piosenkę U2 Where the Streets Have No Name. Skoro im się udało zagrać na dachu budynku w Los Angeles, to mnie na pewno uda się przygotować do biegu rzeźnika, napisała pani Justyna.

program